أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مقصد سورۃ البقرہ بیان د شرور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی سورت کی سلور مسلی دی دارنگی سورت پو سلور حصو کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری سل آیتنا پائی کے اول مسئلہ اثبات توحید دوی میسا دے 101-176 پوری و دوی میسا کی دویم مسئلہ اثبات دے رسالت درے میسا دے 177-253 و ایک درے میں مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلور میسا 254 پوری و ایک سلور میں مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ بیا اول ایسا چسل آیتو ندا آیت نمبر 100 پوری دا پدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب 1-20 پوری دویم باب دی 21-39 یو کم سلویخ آیت پوری او دریم باب دا آیت نمبر 40-100 پوری اول باب چی کمشل آیتونو پائی کی بیان دا دریو ڈلو دا آگا دریو ڈلو بیانی کو کم چی مخی صورت الفاتحہ کی پا آخر کی مختصر ذکر شوی یو مومنان دویم کافران او دریم منافقان نو پدی اول شل آیتونو کی دا دا دریو ڈلو لگدمخ کی نزیات وضاحت کو اول پینزو آیتونو کی دا مومنانو بیان دا غی پینز صفات حکم دا دنیا اولائک علا حدن بر ربهم او حکم دا آخرت و اولائک هم المفلحون پا دو آیتونو کی دا کافرانو بیان آیت نمبر 6-7 کی داغی دو صفتنا او دارنگی حکم دو دنیا ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة او حکم دا آخرت ولهم عذاب عظیم بی آیت نمبر 8-16 پوری نہ آیتنو کی دا منافقانو بیانو داغی لس صفتنا داغی حکم دو دنیا ذکر قو وما کانو مهتدین او حکم دا آخرت ولهم عذاب علیم پا سلور آیتون کی 17-20 پوری دو بی سالنے ذکر کول دا اور او دو بو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن دا اور مثال دا پارا دا وضاحت دا دلی دا کافرانو او دو بو مثال دا پارا دا وضاحت دا دلی دا منافقانو بیا دا آیت نمبر 21-39 پوری یو کم سلویختم آیت پوری پا دی کی دا دویم بابو پا دی کی عام خطابو پا یا ایوہ الناس سرا داود توحید ذکر کولا پا عنوان دا عبدو ربکم سرا او پاگی باندی پینزه اقلی دلائل ذکر کول یو دا چی تاسو می پیدا کری ہے دویم ساسو مشران می پیدا کری درم زمکہ می در لفرش کرزولی سلورم آسمان می در لچت کرزولی پینزم باران را ورم پاغی سرا ستاسو دا پارز گروباسم مستمرد دلائل پی تفریق و فلا تجعلو للہ اندادا بیاوری دا اللہ سر دا اللہ پا صفاتو کی بل شریک کردے پا آیت نمبر 23 کی سلور خبری وی اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی پا دعوت توحید پا عبدو ربکم باندی او سلورم خبر مطالبہ دا دلیل د منکرینو د داوینه چاچې د عبدو ربکم داوینه انکار وکړو داغینه مطالبه د دلیل وا چې ولی ستاسو دلیل له چته به بل مدد کی بل تر مدد شویل جایز دی. آیت نمبر 24 کې زجر ورکو منکرینو د دعوی ته چې د اعبدو ربکم له انکار کو اغي له زجر. په آیت نمبر 25 کې کامل بشارت خوشخبری منون کو د دعوی ته چا چې داود اعبدو ربکم امنلا. په آیت نمبر 26 کې دفع د اعتراض وا دیو اعتراض جواب وکاو. اعتراض د منکرینو د مشرکانو داو چې دا څنګه د الله کتاب دی؟ یعنی مطلب دا د الله کتاب نه دی. مطلب دا چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې دا واړو واړو مثالونه کړه د اور کړه د وو مثال بیانی. خو مطلب دا د الله کتاب نه دی، دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړي. دا غي جواب آیت نمبر 26 کې چې مثال بذات مقصود نه، میری مثال په خپل سره مقصد نه، بلکې په مثال سره دیو خبره وضاحت کی او دارنګ یو خبره واضح کول مقصدی، چې خلک په هغه مقصدی خبره باندې پوه شي. ورنه مثال سره خپل په ذاتی سره مقصد نه، چې سره پای کې غټ ورکوټ شي ته ګوري چر د غټ شي مثال بیان کم یاد ورکوټي، بلکې چې په هغه خبره باندې که مثال فټ راضی پاغزه کې برابر راضی خلک دا غسیز مثال بیانې. نو کاغه د اور مثال یې کدماشي کد بلسی. بیا آیت نمبر 28 نا اتیشتم آیت نا اغنیا می اربع غسلو نعمتونه چې په عامو انسانانو الله کړی دي په ټولو، که کافر دی که مسلمان دی. دا آدم علیه السلام په اولاد باندې ټولو باندې چې الله کړی، یعنی احسانات یادی الله ټول انسانانو ته. مقصد دا دی چې ټول توحید خبسلو منی دې دغاړه کیږي، حق دغاړه کیږي چې کم اعبدو ربکم داو ذکر شوی هغه ته. یو نعمت ذکر کا آیت نمبر 28 کې چې نشنه مشته کړی نو کیف تکفرون بالله. انسان استا وجود نو چا پیجندی اومنا، ما دل وجود درک پیدا میکړي دنیا ترالی، وجود می درک یو نم می دل درک نو کیف تکفرون بالله. بیاولی دا اللہ دا توحید نا انکار کے. دویم نعمت آیت نمبر 29 کے ذکر کا چی در زمکی منافع، یعنی در زمکی سجونا چسی دی دا مستا دا فائدی دا پارا پیدا کری نو کیف تکفرون بالله. بیا دریم نعمت دا آیت نمبر 30 نا شروع کا ترکمی چی ما تلاوتو کا آیت نمبر 36 ہوئے پدی او آیتو نکی ددے بیان کئی چستاسو نیکمی بفرشتو باندے معزز کرو، ستاسو نیکمی بفرشتو باندے اگر عزت ورکما چی فرشتو اگر تسجدہ اکڑا. نو مطلب یعنی تمی بفرشتو باندے معزز کرو، مطلب دا دے تالمی عزت درک نو کیف تکفرون باللہ. نو تو اسم دا اللہ دا توحید نا انکار کے، دا عبدو ربکم نا انکار کے. تردید پوری دا دا نعمت دا دیدرین سا بیان شوئے دے، یعنی اللہ فرشتو تو از بند پیدا کم، فرشتو اخبر آجیزی خکارت پر چلنا کہ عبادت پہ پیدا کے رو نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک. اللہ من یو کنا او دا چکم دینو دی باتا جعلو فیا من یفسد فیا و یسفک الدماء، فساد بکی وینی بتوی. نو اللہ دی قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو پوئے کم تاسو نہ پوئے گئے. نو بیائی دری انی اعلم ما لا تعلمون دری وضاحتو کر پوشی چیزو پوئے کم تاسو نہ پوئے گئے. نو آدم علیہ السلام پیدا کر داغ په وجود کې، داغ په فطرت کې، داغ په بدن کې، الله د چکم د ضرورت چیزونه داغ ډوډۍ وا اوبه خزا بچی پوشی دارنګ نور چکم ضرورتونه د انسان، نو داغه هغه طلب داغه هغه خواهش د انسان په وجود کې الله کې هوسته. او بیا ته پور امتحان واغسته فرشتو نے دپو سو کہ چی بھئی دا ڈوڑے سا کار دے، دا اوبو سا کار دے، اوبا سا دا پاری، ڈوڑے سا دا پاری، خزا بچی دا سا دا پاری، فلانکے دن دے دا دے چی سا مطلب دے. نو آغی لکھو نو وقت رزق دا آغی دا دے سراڑو سا کار شتا نا. چې آدم علی السلام نه د بوسو کنو هغه دا غي جوابونه ورکړ. نو الله تعالی قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تاسو ته نوې چې زه کوم تاسو نه پوهیږي. نو علمی طور باندې د آدم علی السلام فضیلت ثابت شو. ٹھیک ده، علمی طور باندې د آدم علی السلام فضیلت ثابت شو. اوس دین نه سبق کې دا هغه پریکټیکلی عملی طور ثابتې ورته پوښي. دا پریکټیکلی د فزیکلی یا عملی طور باندې د آدم علی السلام فضیلت ثابتې په فرشتو باندې. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کا کل چیوئے لی منگا فرشتو تا اُس جدو لی آدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تا فَسَجَدُو نُسِجدو کرٹولو إِلَّا إِبْلِيس مگر إِبْلِيس اُنَقْرَ شیطان ابا انکاریو که واستكبر اوزان غټو غنه وکانه من الكافرين اوشد د کافرانو نه یاود د کافرانو نه پهلم د الله کې. او یاد کا کنه چې ویلې منګه فرشتو ته اوس جذولي ادم چې سجده وکړي ادم علی السلام ته. او بده کې اوسو خبرې دي سجده وی لیکيږي ستا سجده وی لیکيږي یو د سجده د تعظیم یا د میاد ساتي. سجده دوه قسمه ده، یو د سجده د تعظیم. سجده د تعظیم چې بده کې اگر در رکو پر شکل کے معمولی سرخ کا تکول لی داریں گے سجدہ تعظیم کی چکم دا سلوٹ رازی پوری سوالہ فوج چی قیدام پر سجدہ تعظیم کی رازی پوشی. یا داریں گے اٹینشن ادرے دل سیدھا لکسن کی سڑے پر موس کی پر قیام کی ادری کی سیدھا ولاری اللہ تا نو داؤں پر سجدہ تعظیم کی رازی یعنی پر تعظیم کی رازی داؤں پوشی. نو دا ټول د سجده د تعظیم قسمونه دي، او یو د سجده د عبادت، یو دا سجده د عبادت چې پای کې او اندامونه کوم چې موږ به سار مونږ کوو او په مونږ کې او اندامونه موږ په ځمکه باندې ولګو او الله ته سر ښکته کوو دغه د سجده د عبادت. ٹھیک شو. نو یا ساتي په د نبی رې صلوات و سلام نمخ کې چې کوم دینونو نو باغی کې پاکسریتو کې سجده د تعظیم جایز وا. صحیح ده، سجده د تعظیم یعنی معمولی دا سرخ کده کول، اټینشن ادریدل، سلوټ کول، پوه شي. دا ټول سجده د تعظیم هغه قسمونو کې راځي او دا مخ کې جایز وو. لیکن سجده د عبادت د آدم علیه السلام نه راواخلي تر نبی علیه السلام پورې چې څومره شریعتونه راغلي، چې څومره پیغمبران راغلي، شریعتونه راغلي دي، کتابونه راغلي، په ټولو شریعتونو کې سجده د عبادت بید الله نه حرام او ناروا وخدایا ساده. کما چې موږ په وو اندامونو سره پزمکه کوو سجده د عبادت دا ګوره ټولو دینونو کې ناروا وا. لیکن سجده د تعظیم په بازي کې جایز او بازي کې نه خو به اکثریت تو کې جایز وا بکینو دینونو کې. زمون په دې دین کې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې قران راغې نو داغین بعد سجده د تعظیم سجده د عبادت سره سجده د تعظیم هم ناروا شو. یعنی په زمون په دین کې سجده د تعظیم چې دا ماموري سرخه د کول دي دا ناروا شه پوجي کدارنګي کسلوټ کول دي کانټینشن او دریدل دي دا ټول ناروا دي زموږ په دین کې د دې حرمت ځکه وک زکه نبی له صلوات و سلام اخیری پیغمبرو دارنګي شریعت اخیری دغه بعد بل قران بل کتاب نه راته بل پیغمبر نه راته نو په دې کې اصل کې د شرک یو شبهه راتله اور په دې یعنی دې سره یو شک راته د شرک یعنی دا هم د شرک سره یو دغه کې د شین سبا خلک د دین د شرک دغه کې یو د شرک یو شبهه پکې راتله نو دې وجه نه شرک یعنی مطلب دې شرک بوی تی رات لنده خبر ردا دا ده شرک بوی او خیال تی رات ده پا دیکھے نو یدی و جنا زمون پا شریعت کی دربی علیہ السلام اگر شرک سجده ده تازین اغیر ناروا کڑا چاڑو ده شرک اغا کمسن آسلار جوڑی دا اغیر بنده کڑا یعنی مطلب دا معمولی سرخ کتا کول سبابا د دینم بیا د شرک یو لار جوړیدلا ځکه اول چې مثال ناموري سرخه تکینو سموده باد به بیا په سرم پسې د پزمکمو ته پرې وته نن ګورې خلک پیرانو ته قبرونو ته پراته نه دي نو دې وجنا سجده د تعظیم په زمو بشریت کې الله باندې کړه ځکه د نبی له سلام نه بعد بر پیغمبر نو بل کتاب نو بل شریعت راتلو نه نو ځکه هغه شک شوبه پکې معمولی راتللا اغه یو خیال قائم ده چېر سبب د دینوم د شرک یو دغه جوړي لکه چې معمولی سرخه د کینو څخه بدلې بیا سبب بعد څنګه نو ګورې خلک پراته دي نور دبه ما اول کې سر معمولی کده کولی بیا ورسره بیا بخبو کې پراته سیده څخه هغه د اجکم من الله تسجده کو اګه شان سجده کې بیا قبرونو ته پیرانو ته نو زمون په شریعت کې الله زکه داشه ناروان ته چې سبا د دین د شرک لار جوړیدلا نو هغه هم د سره بند کړه غلاره کوش اوس دې کې یو سوال ناراضي چې آیا دا سجده د قرآن حکم کوي او یاد کا کړ چې ویلې منګه قرنا دا الله حکم دا الله دی ها ویلې منګه ال ملائکه د فرشتو د اسجدو ل آدم سجده کوي آدم علی السلام ته نو سایه دا سجده دا تعظیم دا و کسجده دا عبادت تا یہ خبر وان جان پوئے دیکھا کدا سجده دا عبادت هم شی تا خبر آیا ساتے کدا سجده دا عبادت هم شی نو گر آیا ساتے دا جائز او دا ناجائز حکم دا چا دا طرف راجی ہاں نجائز او دا ناجائز چر دا سی صحیح دے یا غلط جائز دے یا ناجائز دے دا حکم سوک را لیگی پاکیقت کی اللہ را لیگی کنا چر دا سی جائز دے یا ندے حلال دے یا حرام دے دا حلال حرام و حکم دا چا دے طرف ہی دا اللہ دے طرف نو چا اللہ گرا نو کدا سجدہ دے عبادت ہم شی چکم آدم علیہ السلام دے فرشتو کڑے نو دا اللہ حکم دے او دا اللہ پا حکم باندے سوال لوچت اول پائی کی دزان نا پاگی اعتراض کول دا دا بندہ کار ندے پہ دیکھ بار پوئی سوال باغ سو کئی دیو سری پیو دا بل پا خبر باندے بس سوال آغا سو کئی چی داغا پشان دیوی پوشی یا داغا دا درجی برابر دیو جو سوال دیو کی کنا اوس مثال زما زما په خبره یو بل سره سوال کولی شي ځکه زما انسان دی ما غو انسان دی ٹھیک شو یا مثال یو سره زما چې څه درجه ده زما د درجه برابرۍ بالکل په ما سوال کولی شي چې سره مثال یو مثال خبره په یو خبره زه پوي کما او بل په خبره پوي کینا مثال یو عالم دی او یو امی دی نو امیر عالم په خبره باندې څنګه مثال پوئږي بنا یو امیر ادب یو پاغه سوال کوي چې بیتا دا خبره غلطه وکړه چې هغه پوئیږي نه ها چې هغه پوئیږي نو بعد داګه هغه بیا خبره لیکن چې پوئیږي نه هغه بیا هغه باندې سوال وکړي پوښي او کله یو عالم دې چې پاغه بل عالم سوال کوي عالم غره د قران یادو ښه دا نور مليان نه غره چې عالم یې اگر یو خبرو کې یو بل عالم باغ سوالو کې نبی هم ټیک ده نو بهر حکم کړی دی الله کو نه کدا سي د عبادت هم شي نو دا الله حکم دی دا الله په حکم سوال کول دا زمون کار نه چې مونږ دا الله په حکم سوالو کې چر دا ولې الله دا څه حکم کړی دی ٹھیک شو خو بهر یو خبره پکې دا ده بنا چې کوم د سجدي بل کې سندې سجده ده تا دی پوښي نو هغه پکې کېد هغه نو مخکې چې مخکې دینونو کې سجده د تعظیم جایز و عمره دی پوښي نو سجده د تعظیم چې تواخلې بیا خبره نشته پکې نو یو معنا اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علیه السلام ته پوښي نو دینه مراد هغه سجده د تعظیم ده نمانه بشی خیالو که خواه او یاد که کل چیوه لی منگا فرشتو تا اوز جدو لی آدم سجدو که آدم علیه سلام تا سجده ده تعظیم سجده ده تعظیم کما اغسر کده کول لکه دو رکو بشکل کسا گئی کرا آداب اغسر کده کول معمولی نیو مانا سجدو که آدم علیه سلام تا سجده ده تعظیم دیکی لی آدم که دالام بخپل مانا شد اور کوئی یا دیو معنی چې اسجدوا لآدم دا لام په معنا د الایشی اسجدوا الی آدم څنګه اسجدوا الی آدم معنا الفاظ بدل شي او یاد کړل چې ویلې مونږه فرشتو ته اسجدوا الی آدم معنا بدل شي سجده کوي په طرف د آدم علی السلام نو پدی کی با آدم پدی مانا کی چکر دا ماناو کی نو دی مانی وضاحت دا سی دے چی آدم علیہ السلام اللہ بطور قبلہ مقرر کر سنگا بطور قبلہ سجدہ اصل کی فرشتو اللہ تکڑی تیجا سجدہ اصل کی کڑی دا فرشتو اللہ تا لیکن آدم علیہ السلامی واللہ یو طرف مقرر که لگسن چی منگ بیت اللہ تا موس کو دیکھ را زمان مخ بیت اللہ تی لیکن سجدہ منگ چاہ تا کو اللہ تا کو کنا پخوال مانے کوئی بے سجدہ منگ کو اللہ تا لیکن زمان گا پارا چی کم طرف مقرر دے چی کم طرف تا بمخ کو وہ عبادت کی بموس کی نوغد بیت اللہ ورن زمان سجدہ اصل کی اللہ تا دا دا سره پارا چې د ټولو د لکاغه آدم علی السلام دا غوی د پارا الله یو نقطه مقرر کړه په خبر درسن چې بیت الله دی چې په دنیا کې کم دي کې مسلمانانی کبه مشرق کې دي کبه مغرب کې دي کبه شمال کې دي کبه جنوب کې دي په خبر کوي دی په مخ کې بیت الله دا هم د کننګي چې اغازې کې کم دي کې چې فر آدم علی السلام ولاړ دی نسخه واخه د آدم علیه السلام نو بچا چا پیره فرشتي وي دسی دا شپه دې طرف ته وي شپه دې طرف ته سمخه تا خوشاته دسی وکنه نو آدم علیه السلام ته چې دا حکم شوه دی چې الله حکم کړي فرشتو چې سجده کوي په طرف د آدم علیه السلام یعنی سجده اصل کې هغه کړي الله تعالی لیکن آدم علیه السلام نو له یو طرف مقرر ک چې هغه د یو والی د پارا په وړاندې پوری اوس مثال خبره کدا بیت الله زمنګ پارا قبله نه وي مقرر یو سره بده شو ولاړو بل بده شو ولاړو بل بده شو ولاړو هغه یو والی بن راته نو مطلب هغه د عمل د یو والی د پارا چټول په دی د عمل دیو دا عمل چې کم دی کوي چې په دی کې یو شانتی شي نو په دې سره هغه اتفاق او اتحاد هم راځي قرآن پوی نو دې دوی معنا کې آدم علیہ السلام به تورې قبله شل کده بیت الله ورنه سجدا اصل کې فرشتو الله ته کړی دا قرآن پوی نو دوه کارونه پکې وشو څنګه هغه د آدم علیہ السلام فضیلت هم ثابت شو چې فرشتي په سجده کړی دی الله صحیح ده او دارنګه سجده وش الله ته سجده الله ته وشو او د آدم علیہ السلام فضیلت هم ثابت شو خبر پوهیږي یا سجده په معنا د تابعداري صحیح سجده په معنا د تابعداري خبر پوهیږي نو مارا بچی درما او یاد کا کل جیوی منگ فرشتو تا اس جدو لی آدم تابداریو کئی دا آدم علیہ السلام بوشی تابداریو کئی دا آدم علیہ السلام فسد یدو نو سجدو کل فرشتو تابداریو کل فرشتو الا ابلیس مگر ابلیسو نکلا ابلیس شیطان شیطان سجده و نکلا تابداری و نکلا ابا انکاریو که وستر برا اوزان گٹو گنا گورا یاد ساتی ابلیس بازی خلق دبی آیتنا فسد یدو الا ابلیس ویدا ابلیس شکمو ویدا فرشتوا او بازی وی چینا او وی دا د فرشتو سردارو دا خبره غلطه ده خاطا زوري دي دا خبره وی دا فرشتو مشرو سردارو نه د فرشتو سردار جبريل له خان د وخت نه بلدا کی شیطان چې کوم دی ابلیس یو په دې سردار نو مشرینو بلدا ابلیس چې کوم دی د اور پیدا دی قران ذکر کړي غالبا په سورۃ الحجر کې یا کم دې معنی هر به وښه قران ذکر کړی دی چې ابلیس کوم دی دا د اور نه پیدا دی نو دا خبره چې راځي ابلیس چې دی سورۃ الکهف کې وایي قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن سودرکان پر آیت نمبر 50 کی راضی خواه نو دا خبره غلطه دا چه او سڑی داوی چه دا دا فرشتو نو ننا اگه یه سر کلر تا آغا سر دا نحوی سر دا غزی کرکی زا غیتا نترم آغا ترست زمن دا سرنا خو برحال ابلیس شکم دے قرآن ذکر کرده دی کنون خبره انشاءاللہ وی کان من الجن دا کده دا اون پیدا دی کنا جنات دا اون ندی نو دے ام جنو خودم را دا زکر منگ پرون دا وضاحت کرو بلا ورز دو خلیفه دلان دی چرا دو انسانان نمخ کی بزمک بانه جناتو سی دل نو دے اصل کی پر جناتو کی دے دل زیاد عبادت گزارو تابدارو دا اللہ نو دے وزی نالا دے نو دے دل فطرت نالا خبرو چی دے بسکی مطلب مانی کوئی دی اللہ دے دن خبرو خبرحال خلقو تخکارنو دې را روان چې دا کوم هغه کیسه ده چې مطلب د سجدهونه کړه الله د جنت نو وست هغه ټول هر څه الله خبر وکړ الله دا را روان ده هر څه خبر ده خو دې خلکو نه پټو کنه چا خو نه پیژند چې را دې بده سې کوي اور وای وي او بهرحال نو ابلیس دې د اون پیدا دې قران ذکر کړی دې پوښي اچھا کما خبر کئی دا فرشتو سردارو دا خبرام غلط دا ہا دم روان چی دے دا عبادت پہ زیاد کو دا اللہ نو اللہ اوچت کو انہی اللہ اللہ دم نا درجہ ورکڑا چی دلان دینے اوچت کو دزمکی نا دزمکی دا مخلوق نا دزمکی دا خلق کو نا اوچت کو اولان دا فرشتو پاغ مجلس کی کینو اکا مثال یہ سڑے قرآن دکینی نی مدرسہ ویلے دا او هیڅ نه دی لیکن قران دکینو قران زدکی د قران علم او غسن چې کوم مدرسو والا تلس کار مدرسو کې سبق ویلی او د داغي مونږ د خواريو کې امدا سي قران زکی دی او سازنا او به خواري کوي او دارنګي اگر چکم کتابونه زکور لګري هغه موږ دکی الان کې لم نو قران دې ګوریا ساده نو قران نه لا وسې لم نه ده هغه یو فنون دي کوي سره زکه او کوز دني کی خو به دې دا مخل کو سوچ خبره خلکو د عالم سره باغ کاری غنا نان کیا پټ کی بل قران نه پوي یو سره رو لګي قران زکی دارنګي دا نور کتابونه زکی او بیا لار شي دولمو سره کینی پاسي او دارنګي دا هغه یو نو مشي دخل دوه سره فلان کې هرانګي دا مخل کو بلل باندې غړو مدرسې وی دي نه نو دا کرنګي دا شیطان دا ابلیس پوشی پا کتابونو که دنوم راضی عزازیل اکثر دا تاویزون والا چکل تاویز کئی نو پده که اکثر پده تاویز که دا فرشتون اونه لیکلی جبرائیل و میکائیل پایی که دا نو چیر تبی دا سکم سرو مشهوری فرشتی دی غٹی اسرافیل میکائیل و جبرائیل و پوشی اتکم دی نو دای لیکلی و کمس که لنوم لیکلی عزازیل عزازیل شیطان نوم دیخا اور کوئی نہیں یہ مطلب دای مشرو داغی نه دا اظهار کی دی حالانکہ نه مشر رئیس هم نه خو بس دا لا دې زمکه د مخلوق نه دی الله ورسو د فرشتو کو مجلس کی کینو ار مطلب الله له یو عزت ورک یو سره قران دې کی ولا دې د لا شی د علماء په مجلس کی کینی نو دل الله عزت ورک لیکن یو سره په خپل عزت پوی نو دا خپل عزت خیال وساتی اور کوئی اگه یو سره بخبر عزت پوئی گی نا پوشی نغزانو شرمی شیطان آگه کارو که چیچ اللہ دو کمو که چی سجدو که تابیداریو که ندو نکڑا انکارو که او انکاری سو چیرا لکو بوری سورت العرافو بوری لگ اتی لکو وزاحت کرنے نامسی بارا در سورت العراف اتمو بوری اتمو بوری اتمو بوری اتمو بوری پول نہیں آئے تنوں کی رازی در تردیر خبر جواب ہم شوے اسو کوئی چرے آئے دا حکم ذکر حکم خو اللہ کرے فرشتو تھا آیت کسی دی آیت تخیالو بخوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو نیسے لگا نا اللہ آئے اما حکم حکم فرشتو تھا اور شکم خلق کوئی چرے ابلیس شیطان اڑو پدی حکم کی شامل نه نه ځکه الله کو فرشتو ته ویل شي دا وکا دغه څنګه نه نو دغه کو فرشتہ نو وا دغه کو دونه پیدا او دغه کو فرشتہ نو وا نو مطلب دې د حکم نه خارج دې د ته حکم نه دیشه دغه څنګه نه نو دا خبره داغي خبره جواب هم درته کو بار حال اول ته وګوري چې دا شیطان ولې سجن نه کړی دا خبرم د داغي جواب ده او بل دا به خبر جوابون ده په دې آیتونه کې ته چکم د سورۃ الاعراف آیتونه دي چا په دې حکم چکم حکم کړه الله فرشتو د چې سجده وکي نو آیا په دې کې ابلیس شامل دیو کنه ده داغي جوابون ده ښه وګورئ دا آیت نمبر 11 نو وګورئ ښه ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه بیاوی منگا فرشت رئیس را پیدا کری میتا تو مصورنا کم بیامی شکنو در کری تا تو مقلنا بیاوی منگا للملائک دی فرشتو تا اس جدو لی آدم اما غایتو نے دیخا سجدو کی آدم علیہ السلام دا فرشتو اللہ ابلیس سجدو کرو ٹولو اللہ ابلیس مگر ابلیس نکڑا لم یکم من الساجدین نو دے یا نشدے دا سجدے کون کنا سجدے و نکڑا قالو یا اللہ ما منع کر کورا دی خبر دشارو کی دیدہ چرا ابلیس پا دی حکم کی شامل دے وکنرے زما په سوال پوری شوی چې حکم کړی الله فرشتو دا قران کې آیت زه په زه تقریبا وو زه دا واقع راغلی دا آدم علی سلام او ابلیس دا واقع او وو زه کې دا خبر ادا چې الله ما فرشتو ته حکم کو سجده وکي او بیا وې فسجدو الا ابلیس ابلیس سجده و نکړه سجده ټول فرشتو په لګین ابلیس و نکړه او یو طرف ته نو سوال لا کو چې ابلیس فرشتو نه نو او حکم شوی فرشتو تا نو آیا دے پا دی حکم کی شامل نو کسنگا زکا حکم فرشتو تا شوی کنا نو بیا ابلیس گناہگار پسے دے نی خبر منظام کو ایک پدی سوال خواہ دا سوال دا بانو کچاو گو ارچی بے در جواب در دی ازیری بے در جواب نی در دی نو دلتا وہی چی فرشت اللہ حکم فرشتو تا کسی سشی من کړی ته الله تسجدا سشی دلی ونکړه اې د امر ته کړ چې ما حکم وکړه تا نریبلی جواب څه پکارو چې ابلیس ویلې جواب راکړي شیطان نه څه جواب پکارو دې خبرې چې الله ته چې رکتا ته ما حکم وکړ سجده وکړه نو تا ورې سجده ونکړه ابلیس له څه پکارو چې ویلې چې تا ما ته حکم نه وکړې تا حکم کړې دې فرشتو تا پکار خودی چې وکنه دیبلی جواب واوریخه قال او ابلیس انا خیر منه زغور انددنا خلقتنی من نار پیدا کړی د مال عادت تا پیدا کړی مال د ورنه او خلقتو من تین او تا پیدا کړی د لاد خټینا دا جواب پکار خدا او ابلیس ویل چې الله تا خدا حکم کړی فرشتو ته ما ته غوډین دی ویني پوجي نا بلکې ابلیس صدا پتا وا چې دا حکم ما ته هم دی خبر پوهیږي ابلیس په دې خبر دا الله پوه شو دا الله په دې حکم چې دا حکم ما ته هم الله کړی دی چې دا آدم ته آدم علی السلام ته سجده وکا ورنه د ابلیس په جواب دا چې الله تا خو فرشتو ته ویني ما ته خو دې نه ویني پوه شي او بل د ابلیس د سجده د نه کولو اوس دا غي جواب کو غورمان کوئی دا خو می دا سوال جواب وک چې سره کتا سوال وک جی وای چې ته وای چې ابلیس ته فرشت کم خلک چوي چې ابلیس د غنو د فرشتو نو زکه چې کوم مطلب دا یو فرشتہ وا زکه د فرشتو مجلس کې الله کې نه وله په غورمان کوئی الان کې د قران بل آیت مکه د شو ذل کا وی چې د جناتو نو اوس کې سره کتا سوال وک چې الله حکم کړي فرشتو ته اوس مثال مو خدا خبر اواز یې کو کنه چ ابلیس دے د اور نه پیدا دے جن دے وجی نو بیا سوال بتا ما یو سره دام سوال کوری شی وی الله خو کوم کړي فرشتو تا نو چې دی ابلیس په سبانی ګناګار شه چې د سیده اور په مده ګناګار خو نه وکړه نو دا غي جواب دادې چې وی الله وی الله دې د پوسو کو چرک دا وری سیده اور په چې ما حکم کو نو ابلیس دانو چې الله تا فرشتو ته وی دي بلکې ابلیس د خپل اینه تکبر وک قران ای ابا انکار کو واستکبر روزان هټو غنو تکبر وک او په کار خدا او ابلیس د دې جواب کې ویل چې الله تعالی فرشتو ته ویل مات دینه دی نو مطلب دا چې ابلیس بری په دې چې دا حکم الله ماته هم کړی پوښي او بل د ابلیس چې دې د نه کول ولې سو هغه دا چې دې نه غوړې ما به ترې ما زید اونه پیدا کړی ما زکه اور کې لمبا ده په برزي او خټه چې کومه ده دا پخکته مطلب لاندې پرته یې پزمکا نو لہذا یلی یو قیاس یو خو هغه غلط قیاس چې مونږ پرونه په وضاحت کړو نو هغه داو چې دې غلط قیاس کو چې وای اور لمبا کړه کې دې پدې نه پوی ده چې دا خاور خټه راواله ګوري واچ اور مړشي یی دا کو اور پرې خټه لاندې پرې زمکه خاور باندې لګیدلې نو هغه ته نقصان پینې دسی نو به تر کم یو شو خو یې پیښه کړی کار نه کو شیطان پوجي نو دا خبره چې څوک دا وایي چې ابلیس په حکم کې شامل وکنه نو به ابلیس په حکم کې شامل و الله ته حکم کړی دی او ابلیس سره پته و چې الله ما ته حکم کړی لکه دې مثال زموږ استاد محترم دا څه ورکړي ته یو سره دی پوجي مثال علما ناشتي علمان ناشتیو محفل لیو پوشی نور خلقم ناسی دو علماو یوزان لیو در ناس تدا پوشی مثال یو دعوت تے دو علما علمان داغلیو داغیو در یو شرط ناس تدا دو علماو کی یو کس دو علم سرا راغلے دے پاگڑا لکی آگا ام ناس تے چنان کیا را علم ندے پوشی یو عالم سره راغلی دی مثال داغه خادم دی مثال یا یو مرګره دی راغلی دی سره ناشته په دغه ډول کې قربا आवाज کی میزبان یل دا د علماء او دا ډاډه را پاسې وي په دې خبره پوه غوښمه نو دا نه وي چې حکم د علماء کوم ډاډه دا او بای کی چې کوم هغه یو ناس چې چالان کې هغه عالم نه وي نو دا نه چې دا غدا مطلب دې چې دې د کینو دانو دې را پاسې مطلب چې دا کوم ډاډه نه سره د علماء کیسو نه ناس چې دا ټول را پاسې نو چې حکم هغه یو پکې عالم نه وندې نو دا خبره دا حکم هغه ته وندې خو اصل کې اگر چه ڈنه چه کم ادا دو طوله دو علماو دا داگه یو کس بکی آلیم نیدن داگه دا مطلب نیده چه دیده بکی نی داگه زیادوالی دو وگی نا تعداد دو وگی نزکه تعداد دو علماو زیادو پا آگه ڈنه کی وزک آگو چه دا دو علماو ڈنه را پاسی گئی هم دا گرنگی پا غزه که دو فرشتو تعداد زیادو پا نسبت دو ابلیس ابلیس خوزان لیو که نا جینو دے مطلب او نور طرف ته فرشتو تعداد زیاتو نو دا غزا زیات تعداد د کثرت دوګینا الله حکم کړی د فرشتو ته ورپوی دی ما په مثال باندې پوښوي چې الله فرشتو را نو مولې واغسته د ابلیس نو مولې وانه سره سره یعنی دا سیونه وی چې کړه چوک مو کوم فرشتو ته ابلیس تا دا سیونه وی دی ولی زکه پاغزه کې زیاتره چې وی هغه فرشتي وي محفل له فرشتو زیاتو پکې کنا کسان غرد ټولي فرشتي وي نو ابلیس باغی کې یو فرد باغ فرشتو سره نو دا غ زیاتوالي د وږي د فرشتو نه الله فرشتي یاد کړي پوه او ابلیس باغی کې دن نو دی وځي نه هغه یو ځان لا نو دا غیو د وجه نه چې کوم غزيات نو دا غي خبره وکړه چې بای ما حکم وکړ فرشتو ته او ابلیس هم دا پته او چې په دې کې شامل ځکه دای په مجلس کې ناشو کنه د فرشتو نو دی وجه نه هغه دا اعتراض نه کوي چې الله تا کو فرشتو ته ویلی ما ته دنه دی ویلی زما په دې خبره کوئی شي نو دا که دا کوم خلک چې دا اعتراض کوي چې له دې فرشتو وا کوم د کوم خلک چې دا وجه دا فرشتو وا نو ځکه چې الله خو فرشتو ته حکم کړی نه نه لکه د قران بل آیت ته صفا الفاظو کې الله وی کان من الجن د جناتو نو په هر وی د جناتو نو د اور نه پیدا دي لیکن دا حکم چې کوم کړی الله فرشتو ته نو دا اصل کې د کثرت د وجه نه ځکه چې فرشتو تعداد اغزه کې زیات څنګه چې ما د علماو دا غډلې مثال ورک پوه شئ او ایس قلنا للملائکه او یاد کړو چې موږ فرشتو ته او سجدو لی آدم سجدو کوي آدم علی السلام ته سجده ته تادی اگر سر قد کول یا سجدو کوي په طرف د آدم علی السلام آدم علی السلام به تورې قبله وګرځو ته کده بیت الله سجده اصل کې کوي الله فرشتو ته فرشتو سجده کوي د اصل کې الله ته دوی مانې کی لکه څنګه چې موږ بیت الله ته کو وځي لکه دې اکثر استاد محترم یو واقع ذکر کوي د شهو قران رحم الله وی کله چې دو بیت الله سید رحمت الله علیه سره اغي سبق وی د شهو قران رحم الله د قران چانه چې اغي قران زده کړي دو استادان دي یو مولانا عبد الله مولانا حسین رحمت الله علیه د میوالی او یو مولانا عبد الله سید رحمت الله علیه د شیخ په سند کې ذکر لا د استادانو تذکرہ راځي د قران ملاد دی خان او د دوه داسې سره زی شاو الله رحمت الله علیه تا پوه شي بر یو شی بیا بهر کله چې په مکه کې عبد الله سید رحمت الله علیه سره چې قران نه مولا سبق وی یو کال اوس تقریبا تیر کړل دی د شاسې کتابونه چې ویلو د شاول الله رحمت الله عليه دغه چې عبد الله سید رحمت الله عليه دا غي ډیر ماهر نو یو ورځ یې تاسو کو چې حضرت د عبد الله سید رحمت الله عليه مبارک یو شی قران نه مولا ذکر کوي چې ډېر زیات یو بارو به انسانو هغه غټ ډیستر کې یو دارنګ غټ سړیو یې سره دیو چې انګریزان دا غره ډېر زیات پروب کې به دارنګ یې ایدل بته کرچی په هندستان کې هغه تحریک روانو دوه اندو د انګریزانو دیشتو پای کې عبد الله صدیق رحمت الله ډیر کار کړی. راغو شي مس کې راغو واقعات راځي بیا او وای بیا نو نو جو نو استاد نے تپوس وک نو یری دوم تی بہر تپوس جو کو پسرا ما چلا کتا سوال کسی کوئی نو عبد الله صدیق رحمت الله علیہ با شیخ تا د مین نہ شریر وی شریر ما دزین دلی مین نہ بتنی پوش کی شریر دا تچا وی دی وی بچا تے وی دی خبر شیر داسی نو ویو تا خپل د خپل دغه واقع ویلی چاو زو زما اصل کی پیدائش پسک کورنۍ کې شوې پلار یې سکو پوښې نو زموږ چې زما چې کله پلار مې مړ شو نو موږ په امرتسر کې وو هندوستان کې زیرې امرتسر کې وو مونږه نو یې پلار مې مړ شو نو ماما مې په ډېر غازی خان کې نو یې مونږه ماما مې راغی وو زه مور مې پوښې مونږ یې راوستو او دلته ځان سره دی رکھو نو ای عمر تیرا ماما می داخله مو په سکول کې او یو ورځ ماما می را تویر داغه پیوځه کې ډیوټي مو کرروا یوځه کې ډیوټي مو کرروا ما ته راځه او ځان سره بوت نما داسې په کوزو مو شو کلاو یوځه کې سر حویلو مونته او چاګي تدر نشو نو ای مناظره وا یو طرف ته مسلمانانو ډډه ناشته دا غي مخې ته دا غي مولا ناشته او یو طرف ته هندوانو ډډه ناشته دا غي مولا مخې ته ناشته او مناظره زکه زما ماما تانیدارو نو ای نو چې څنګه هغه ورسید نو او ته وچې مناظره شروع کړي زکه مطلب د حکومت په دغه کې د پوری سوالو د دغه اندر دغه وچېرا مطلب چې جن جګړه پکې ونی شي نو وی د مسلمانانو مولا او درې او داغه څنګه مناظره کې خپل وخت یې پینځه اله سم ته داغي چې څونه مقرر کړی چې دا موږ هغه وخت کې به ته خبره کې ابل به خبره نه کې چې کله د نمبر ختم شي بیا داغه نمبر اول د مسلمانانو د مولا نمبر او داغه خبره وکړه داغه مناظره په دې معنی وا چې کوم یو دین صحیح دی اسلام یا د هندو مت پوښې نو مسلمانانو مولا پاسو دغه ویچره هندوانو ته ویښه تاسو دین غلط دی په دې باندې چې تاسو په خپل لاس باندې بوت جوړ کړئ جوسه جوړ کړئ بیا داغه عبادت کوو هغه تشریح کوي چې کله د مسلمانانو مولا هغه پاغي خپل دلایل ویلي چې هغه نمبر خلاص داغه ټیم نو د هندوانو پندت یا مولا چرسو هغه درې داغه چر کله مونږ دین په دې باندې غلطي چې مطلب مونږ په خپل لاس باندې بوت جوړ کړو بیا تشریح کوو داغه بیا تاسو دین هم غلط دی تاسو په خپل لاس باندې قبر جوړ کړئ پوښي او بیا د سجدې کوي چې کله د مسلمان د مولا نمبر راغی نو هغه وتوی چیرې زمون دین زمون شریعت د دې رد کوي زمون په دین کې د دې زمون شریعت د دې رد کوي د دې قبر پرسه اتا چې کوم خبر وکړه پوښي زمون دین کې دا شی نشته دا زمون د دین جاهلان خلک دا کار کوي او زمون شریعت د دې رد کوي او تاسو څنګه دا د بوتانو عبادت د سر د دین نشه دا دا سال دوی په کوم چلے چې نه کې تاسو هغه تا یی مطلب بدر دعای او زمو په شریعت کې چې څوک دا کوي نو موږ هغه ته بد وایو چې کوم جاهلان دي دا کوي نو بیا د هندوانو مولا نمبر چلای نو د چخا چې تاسو دې دغره توې تاسو دې دغره توې نه دا بیت الله چې کوم نه بیت الله چې تاسو یو کړه نو دا خو یو بنده جوړ کړي دی ابراهیم علیه السلام یو ته یاد کړ چې دا خو هغه جوړ کړي دی یو بنده جوړ کړي نو تاسو دې ولې عبادت کوي ریدو داغه نمبر چې خلک چې مسلمان مولا چې نمبر راغو ته وایي چې نه مونږ خو د بیت الله عبادت نکو مونږ کله د بیت الله عبادت کړو مونږ خو د عبادت کو د الله سرق د کو الله د سجدا لا د کو عبادت مونږ د الله کو د بیت الله نکو بیت الله زمونږ لپاره الله یو سمت مقرر کړي به تورې قبله یو جهت یو طرف ته الله مونږ له مقرر کړي ته مسلمانانو د اتفاق زپاره کېری په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وی چې دې لپاره یو طرف مقرر نه جټول هغه طرف ته مخ کوي چې دې په هر ځای کې کېری په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وي وشي دا زمونږ د اتفاق او اتحاد لپاره دا زمونږ لپاره یو طرف مقرر کړي او نه زمونږ سجده زمونږ عبادت صرف الله ته نو په دې باندې د اندوانو مولا سره بیا جواب نو نو مناظره مسلمانانو غټل پاري بيد الله سيد رحمت الله عليه شيخ توا دا واقع وي نو زمما په دې کې د دین اسلام سره ډېر زیات یو خواهش مرو چې شو مينه مو سره پیدا شو په دې باندې نو چې کوم ما سره شکر کې مسلمانان مرګري ودلته ما دا غي سره تعلق جوړ ک د مرګتیا مو سره جوړ کړ مې بیا په مسلمانو مرګرو کې ما له یو مرګري کتاب راک پوه شي چې کوم کتاب وو چې دا دی ولر چې کتاب سنن دی استاد محترم ته ذکر کړی نه دی خو هغه وایي چې کوم کتاب دا کو نه چا چې دا کړن دا غم عبد الله سیندی نو اچھا چې کوم کتاب دا غالب ورکړو دا کتاب لیکون کوم غالبا عبد الله سیندی غالبا دا ورو خو هغه نو یې هغه کتاب چې ماوله سو ځوانورم شوق پیدا شو د اسلام سره وی با حال وی ما پا پتا باندی اسلام قبول که او دو کور نلالم کور نو تختیر وی لالم سن تا سن تا لالم سن که ما دیو عالم سرا پناو آغست آغازه که وی ما تخبر کیسا اپرا تورا داسی وی ما تی لکه دو زوی نظر رو که ما تی چی بس این مطلب پو زوی ولی باندی او کسیم لونی ولی ما تی خبر زوی وی پوشی او نوی مغالبن چا رو لبیا دا عبیدالله نوم رو مغا ور کرن پوچی دا سندی غالبان چون داگه دا وجه رزان سرا دکه دی اغس سرا پادشه پسند که دا غالب سرا پوچی نو دا اغس سرا غالبان داگه دا نسبت دا وجه رزان سرا سندی مدلی که عبدالله سندی بی آغال تلا دیوبان تلیگلی ده مولانا عبدالله سندی رحمت اللہ عمر تلا بیا دا غالب دیوبان تلیگلی و تقریبا کمولیان چی دا تلس کالا مدرسو کی سبق ہوئی کنا داغه په درې کسرور کار کې دا سبق ویلې خټول عبد الله سید رحمت الله ډېر قابل انسان ورې تکړه پوجې داغه واقعیا چې تاسو تاریخ وګورئ په حیران بشي داغه علم تا داغه کوششونه تا پوجې ډېر زیات کار وکړې په تاریخ کې خدمت کړې دا خلکو موږ به تیار باندې نه شي بس لګي او هغه تیارا ډوډۍ چې کوم سری د کې د اخري زمونږه کار دی کار خلکو کړې دی و چې دای په مخ کې زمون هغه کار کې ریسم نه لري موږ هغه تیارې ته چې کوم مثال موږ ته پرته نو موږ هغه نشو چې موږ دونو پوښو کې چې بای دا چې کوم شیزو نه موږ ته ملاو دي تیار نه چې په دې کې کوم شو کې چې بای چې ته خدای الله کتاب ورو سو کړه موږ هغه تیار کیم کار نه شو کولای پوښي نو دې کې دوی معنا چې موږ کوم وکړه او شیزو لی آدم شیزو کې په طرف د آدم علی السلام نو په دې کې آدم علی السلام به تورې قبله و یا سیدہ کو مانا دے تابداری تابداریوں کے دادم علیہ السلام فسجدو اللہ ابلیس جو سجدہ اکڑا فرشتو ٹھولو اللہ ابلیس مگر ابلیس انکڑا ابا انکاریو کو وستق بروزانے گا ٹوگنو انکاریو کو چینا دتا بزجدہ کوما ازو کو وستق بروزانے گا ٹوگنو ازو کو دنہ ورہما خلقتنی من ناری و خلقتو من تین سو دل آراف آغایت چتازو دو نا پیدا کرے مدے رکھٹ نا پیدا دے دنہ ورہما تکبریو کو وکان من الکافرین اوشده ده کافرانو نا کافر ولی شر کافر ولی شر چه دا اللہ حکم یونو من کنا مطلب سشو چه دا اللہ ده حکم نیو سڑے انکار کئی ده تمنگ سوائیو کافر اگر کوئی بھی مدیو جنوی اوشده ده کافرانو نا یا وکان من الکافرین بلوانا او او ده ده کافرانو نا پیدم دا اللہ کی سمانا یعنی دے لکه ما سره کړه خبر کړم چې کله دے الله ری زمکه د خلکو نو چته او دارنګي فرشتو مجلس کې کینو تکما وخت وی کړ نو الله ته به معلوم چې دے ودا بې ایمانی کوي خبر کوي الله ته به پتا وي چې دے ودا بې ایمانی کوي خو خلکو ته نو معلوم کړه خلکو دے خود په دې عمل سره چې خلکو ته بدلو چې به دا ګور وسو نه بې ایمانو نو دیو معنا او او دے دا کافرانو نا پیلم دا اللہ کی اللہ تب کدو شدہ پا ایمان ودا کار کئی پوش بیا خیال ہو گئی وید قلنا للملائکہ او یاد کا کلچیو منگا فرشتو تا اس جدو لی آدم سیدو کہ آدم علیہ السلام دا سیدہ دتا دی یا وید قلنا للملائکہ او یاد کا کلچیو منگا فرشتو تا اس جدو لی آدم سیدو کہ بطرف دا آدم علیہ السلام نبی کے بعد علیہ السلام بطور قبلہ شفا دیو مانا کی یا دریو مانا وید قلنا للملائکہ او یاد کا کرچیو منگا فرشتو دا اس جدو لی آدم سجدو کئی اتسید تابداری پید آدم علیہ السلام فسجدو نو سجدو پرٹولو الا ابلیس مگر ابلیسو نکڑا ابا انکاریو کو ابلیس وستقبرو زانے کا ٹوکڑا وکان من الکافرین او شده د کافرانونا یا وکان من الکافرین او ده د کافرانونا پیدم دا اللہ کی